Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Rum suresinin 48. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde söyledim. Rabbimin iki çeşit kanunu vardır. Bir tabiat kanunları, bir de Kur'an'daki kanunları. Rabbimin iki çeşit ayeti vardır. Bir tabiat ayetleri, bir de Kur'an'daki ayetleri demiştik. Kur'an ayetlerinin tefsirini yapmak ve insanlığın istifadesine sunmak görevimiz olduğu gibi, tabiat ayetlerini de keşfetmek veya tabiat kanunlarını da keşfetmek ve insanlığın istifadesine sunmak görevimiz. Bunu değerli ilim adamlarımız farz-ı kifayedir demişler. Yani tabiatta kanunların keşfedilip insanların istifadesine sunmak da farz-ı kifayedir demişler. Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde Allahu'l-lezî yursilü'r-riyâhe fetüthîru sahâben feyebsüduhu fi's-semâi keyfe yeşâ'u ve yec'aluhu kisefen feteral-vedqa yahrucu min hilâlih fe izâ esâbe bihi men yeşâ'u min ibâdih izâ hum yestebşirûn. Buyurur. Rüzgarları gönderen Allah Celle Celaluh'tür diyor. Hani bazı önemli rüzgarların, fırtınaların videoları çekiliyor, televizyonlardan da görüyoruz. Amerika'nın kuzeyinden gelen rüzgarlar saatte 200 kilometreye, 300 kilometreye çıkıverdiğinde çatıları alıyor, arabaları bile gökyüzüne kaldırabiliyor, hortumlar meydana getiriyor. Veya Güney Asya'da meydana gelen tsunami fırtınası gibi fırtınalar dev gibi binaları bile yerle bir ediveriyor. Allah'a kafa tutan insanlık o fırtınalar karşısında boyun eğiyor. Biz o fırtınalar olsa da boyun eğenlerdeniz, olmasa da boyun eğenlerdeniz. Rabbim diyor ki rüzgarları gönderen Allah Celle Celaluh'tür. Onunla gökyüzüne bulutları saçan o Allah Celle Celaluh'tür. Bulutları küme küme haline getiren o Allah Celle Celaluh'tür. O bulutların içerisinden yağmur damlalarını indiren o Allah Celle Celaluh'tür. O yağmur damlalarını da dilediği yerlere düşürür diyor. Yani yağmuru da dileyen Allah Celle Celaluh'tür. Ama hocam yağmur ormanı bol olan yerlere yağar. Ormanı kim yaratır? Allah Celle Celaluhu. Kanunu koyan kim? Yani bu bir kanun mu? Evet, kanun diyor. Yani ormanı bol olan yere yağmur yağar. Aralarında bir irtibat vardır. Yağmur yüklü bulutlarla ormanlar arasında bir bağ kurulur ve onun sütünü sağar, suyunu sağar. Ormanlar sağar. Peki bulutu yaratan Allah. Ormanı yaratan Allah, yağmuru indiren Allah Celle Celaluhu. Bunları söylüyor Rabbim. O kanunu koyan kim? O Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz Rabbimin kanununa uygun hareket etmemiz gerekiyor. Yani çevremizi yeşillendirelim öyleyse. Yağmuru çeken oysa, bir tarafta karıncalar dua eder, bir tarafta ağaçların yaprakları da dua eder. Şöyle dururken yapraklar susayınca böyle ya Rab, ya Rab der onlar da. Biz tabiatta her şeyin Allah'ı tesbih ettiğine inananlardanız. Çünkü Kur'an yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz diyor Rabbim. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder diyor. Yani biz dağların da taşların da denizlerin de kuşların da Allah'ı tesbih ettiğine inanırız. Dua ettiğine de inanırız. Ve onlar da Rabbimden isterler, Rabbim de verir. Öyleyse isteyicileri çoğaltalım biz. Yani tabiatı yemyeşil hale getirverelim. Rabbimin yağmuru düşünce de bir de bakmışsın bütün insanlar seviniverirler. Yüzleri güler diyor Rabbimiz. Ve in kanu min qabli en yunzala aleyhim min qablihi le mublisin. Halbuki yağmur yağmadan önce hepsi bunların ümitlerini kesmişlerdi. Yağmur yağınca da yüzleri gülüveriyor. Öyleyse bize bir uyarı da var. Ümit kesmek yok. Rabbimden ümidinizi kesmeyin. Siz üzerinize düşen görevi yapın. Eyvah! Bu sene yağmurlar yağmazsa, kar da yağmayacak olursa, barajlar dolmayacak olursa, yaz gününde bu milletin hali ne olur? Hele hele büyük şehirler için. İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük şehirler için telaşlanılır. Telaşlanmaya, ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Çalışmaya gerek var. Çalışmak gerekiyor. Su israfının yapılmaması gerekiyor. Yağan yağmurların iyi depolanması gerekiyor. Benim saham olmadığı için benim bu konuda söyleyecek fazla bir şeyim yok. Deniz suyunun değerlendirilmesi, göl sularının değerlendirilmesi ve tabiata da zarar verilmemesi gerekiyor. Bu sahanın uzmanı olan insanların şikayet etme hakları yok. Ümitsizliğe düşmemeleri de gerekiyor. Ümitsizlik yok. Şöyle diyelim, daha lisedeyken öğrendiğimiz bir bilgi vardır. Dünyada hiçbir şey sonradan ilave edilmez dünyaya. Dünya yaratıldığında kaç tonsa şu anda da o devam ediyor. Üzerine 6 milyar insan bindi, ağırlık yine aynı. Çünkü o tabiattan yiyerek 6 milyar insan oluşuyor. Tabiatın kendisinden sayılırlar. Milyonlarca yıl önce bu tabiat kendi kendine yetiyorsa, milyonlarca yıl sonra da yetecektir. Yetecektir. Hani Çinli bir adam düz mantık yürütmüş. 2000 yıl önce demiş ki, bir babanın 25 dönüm tarlası olsa, 5 çocuğu olsa, baba ölünce 5'er dönüm bölüşseler. Sonra bu 5 çocuğun da 5'er çocuğu olsa, çocuklara 1'er dönüm kalır, o 1 dönüm de o çocuklara yetmez. Dünyada böyle bir şey demiş. Bazı aklı ileri geri çalışmayanlar buna çok sıkı sarılmışlar. Ama teknolojinin gelişmesi Çinli adamın mantığının doğru olmadığını ortaya koymuştur. Aynen madenlerin keşfi yapıldığında o günün maden mühendisleri dünyadaki maden rezervlerini tespit etmişler. Demişler ki şu kadar yıl sonra madenler bitecek. Madenler bulununca ağaçlar biraz nefes almış. Ağaç yakılırken sanayide ağaçlar rahatlamışlar. Eyvah, madenler bitince tekrar ağaçlara döneceğiz. O hale gelecek ki ağzımıza kürdan yapacak ağaç kalmayacak yeryüzünde. Daha madenler bitmeden petrol bulunmuş. Bu sefer petrolün hesabını yapıyorlar. Şu kadar sene sonra petrol bitecek derken doğal gaz bulunuyor. Doğal gazın da rezervini hesaplıyorlar ama güneş enerjisi devreye giriyor. Allah yarattığını yalnız bırakmaz. Yeter ki çalışalım, adil olalım. Yani çalıştıktan sonra kazancımızda da adaleti gözetelim. فَانْظُرْ اِلٰى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Ahireti inkar edenlere diyor ki Rabbim, şöyle Allah'ın rahmetine bir bakıverin bakalım bir. Gökyüzünden yağmurlar yağıyor, yeryüzünden çekirdekler çatlıyor, her tarafta çiçekler ve yeşillik denizleri, papatya yıldızları ve tabiatın güzellikleri önümüze seriliveriyor. Bir bahar mevsiminde bunlar gerçekleşiyor. Nasıl Rabbim bu ölmüş toprağı baharda diriltiyor? İşte aynen öyle. O Allah Celle Celaluhu ölüleri de öyle diriltir. O her şeye gücü yetendir diyor. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ Onlara bir rüzgarlar göndersek, onlar da rüzgar nedeniyle mahsullerini, zirai mahsullerini sararmış halde görseler, bu sefer de nankörlüğe başlarlar diyor Rabbim. Verince seviniyorlar, alınca da nankörlük yapıyorlar. Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us summe summet du'a iza vellev mudbirin. Ölülere duyuramazsın diyor Rabbim. Sağıra da duyuramazsın. Sağır burada bedeni özürlü olan değil. Yani bedeni olarak kulağından özürlü olanlarımız değildir. Benim kulağı özürlü olan dostlarım vardır. Duymaz, hiç duymaz. Ama liseyi bitirmiş. Namazını kılar. Ne okur? Hani elhamı kul huvallahu ahadı yazılı olarak öğrenmiş ama tabii dilden de duyamıyorsun. Çünkü dili de özürlü. Dilden de duyamıyorsun. Mesela anlatmak istediğini yazıyla anlatıyor. Peki de Fatiha'yı nasıl okur o? Ne anlar o kelimeden? Onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Onlar değil burada kastedilen, sağırdan kastedilen... Bu kulağı Amerika'nın öbür tarafındaki para şıngırtısını duyacak. Japon borsasındaki yenin düşüşünün haberini alıyor. Ama kendi adımlarının kendisini cehenneme götürdüğünün farkında değil. Bir tarafta müezzinler şehrin en yüksek yerlerinden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırıyorlar. O ona kulak vermiyor. Avrupa borsası, Amerika borsası, İngiltere borsası, Çin borsası, Japonya borsası. Birileri borsayı takip eder. Birileri Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararları, Amerika Senatosu'nda alınan kararları takip eder. Niçin? 70 yıllık hayatı için. Bu kadar. Hedefiniz büyük olsun, küçük olmasın. Hem 70 yıllık hayatımız, hem de onun ilerisinde sonsuz senelerde devam edecek olan hayatımızı düşünelim biz. Onlar sırtlarını dönüp gittiklerinde arkalarından bağırmakla onlara duyuramazsın. O gözünü dikmiş dünyalık paraya veya şehvete, şöhrete veya makama gözünü dikmiş, daha duyuramazsın. Tutmak ve de sarsmak gerekiyor bazı insanları. Kendine gel. Doktorların yaptığı gibi kendine getirmek lazım insanları. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Burada körden bahsediliyor da şu gözleri görmeyen değil. Gönül gözü körelmiş insanlardır bunlar. O körleri sapıklıklarından çıkarıp hidayete erdiremezsin diyor. Cehenneme doğru gidiyor. Abi ben ya şehvet, ya şöhret, ya para. Başka bir şey tanımam ben. Dostlukmuş, ahbaplıkmış, arkadaşlıkmış, satarım abi ben bunların hepsini diyor. Hayatım bu dünya hayatı. 70 yıllık niye satmayayım? Hakikaten inanmıyorsa dediği doğru. Allah'a ve ahirete inanmıyorsa adamın yapacağı iş en doğrusu belki o. Ama bizim derdimiz o değil. Biz ahirete de iman ediyoruz. Onun için biz dostumuzu satamayız. Arkadaşımızı satamayız. Annemizi, babamızı feda edemeyiz. Çocuğumuzu satamayız. Yani şöyle kedimizi satamayız biz ya. Ya ısındığımız insanları, ısındığımız hayvanları bile feda edemeyiz. Onlara ihanet edemeyiz biz. Sen ancak ayetlerimize iman edenleri, edenlere duyurursun diyor Rabbim. Önce kişinin gönül kapılarını İslam'a açması gerekiyor. Kulaklarını İslam'a açması gerekiyor. Hani Ali İmran suresinde diyoruz ya, Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. Ya Rabbi, o Mekke'den Medine'den çağıran peygamberin sesini işittik. Bize iman edin diyor, biz de iman ettik. İşte onlar fehum müslimun, onlar Müslümanlardır diyor Rabbim, selamete ermiş insanlardır. Allahüllezî halakakum min dâfin sümme ceale min ba'di dâfin kuvveten sümme ceale min ba'di kuvvetin dâfâ ve şeybe yahlugu mâ yeşâ ve huvel alîmül kadîr. Allah sizi güçlükten, yani çok zayıf iken yarattı. Damlaydık. Sonra et haline dönüştük, sinir sistemi kemik halinde. Yeryüzüne geldik, çaresiz. Mutlaka ana elinin, baba elinin değmesi gerekiyor. Başka yapacağımız yok. Hayvanlar gibi değiliz. Abi yine keçi, oğlak veya kuzu biraz debelendikten sonra kalkıyor, annesini emmeye gidiyor. Anneyi bulamazsa da ot yemesini biliyor. Biz o da değiliz. Böyle bir zayıf olarak yaratmış. Sonra o zayıflıktan sonra kuvvet vermiş o Allah Celle Celaluhu. Sonra kuvvetten sonra tekrar bir kuvvet. Sonra kuvvetten sonra zayıflama yeniden. Ve ihtiyarlık. Ve saçların ağarması. Hani bazılar der ki ben kadere inanmam. Peki kadere inanman da saçların ağarması da kader. İhtiyarlaman kader. Gençlik gücünün geriye doğru gitmesi kader. Hadi bakalım reddet bunları. Efendim parfümcülerimize, attarlarımıza, kuaförlerimize, gençlik iksiri veren doktorlarımıza ne kadar giderseniz gidin, kuaförün süreceği makyaj ihtiyarlığı yok edemiyor. Çizgileri kapatıyor. Dermansızlığınıza derman veremiyor. sizi 70'indeyken 20 yaşa döndüremiyor. Bu bir kader. Allah dilediğini yaradır. Yahluku ma yaşa ve huvel alimul kadir. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten o Allah Celle Celaluhu dilediğini yaratır. Ve yevme tekumus saati yuksimul mücrimune ma lebitu gayra sa'a. Kezalike kanu yufekun. Kıyamet kopunca, kıyamet koptuğunda suçlular mahşer yerinde yemin ederlermiş. Biz bir saatten fazla kalmadık derlermiş. Halbuki 100 yıl kaldı. 50 yıl kaldı. 150 yıl kaldı. Geçmiş toplumlarda ömür de uzunmuş. Ama 100 yılı bir saat gibi görüyor. Peki 100 yılın çokluğu bize niye göre çok? Hani bazı hayvanlar var 10 yıl yaşıyor. Bazıları 20 yıl, bazıları 30 yıl, 40 yıl. 100 yıl, 300 yıl yaşayan hala canlılarımız var. 300 yıl yaşayan bir canlıya göre 10 yıl yaşayan 30 kat eksik. 10 yıl yaşayan bir hayvan 5 yıl yaşayana göre o çok yaşadı. Yani 50'sinde ölen adama göre 100'ünde ölmüş gibi 50 yıl. Ama 2 katı. 5 yıl yaşayan 10 yıl yaşayana oho çok yıl yaşadı. 100 yıl yaşayan bir adam 60'ında ölen bir adama ya tüh tüh be çok da genç öldü diyor. 60'ındaki adam da 30'undakine tüh be çok genç öldü diyor. Yani rakamlar kıyas yaptığınız yere göre çok veya azdır. Kabirde kalınan zamana göre dünyada kalınan zaman işte bir saat yarım saat gibi. Mahşer yerinin dehşetine göre yine aynen öyle. Nasıl da gerçek böyle olduğu halde bu insanlar dinden çevriliyorlar diyor Rabbim. Ya yaradan Allah Celle Celaluhu, kuvveti veren Allah Celle Celaluhu, kuvveti tekrar geriye alan, evvela yükseltiyor yükseltiyor, belirli bir yaşa geldikten sonra da gersin geriye alıyor. Hani bir başka ayet-i kerimede de لِأَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. Bilirken bilmez hale gelir. Zayıflıyor, zayıflıyor. Bilirken bilmez hale gelir diyor. 60 yıllık hanımına sen kimsin? Diyor. Oğlu ve kızına hoş geldiniz, nereden geldiniz? Deyiveriyor. Kim o? Her şeyi akılla hallederiz diyen. Biz nakle değil akla uyarız diyen. Halbuki aklı veren de Allah Celle Celaluhu, nakli Kur'an'ı indiren de Allah Celle Celaluhu. Çelişki bunların kendi aklında, kafalarında. Yoksa Allah'ın aklı Rabbimin nakliyle çelişmez, çatışmaz, çakışmaz. Kendi çelişkilerine akıl deyivermişler. İmansızlıklarına akıl deyivermişler. Ve kâle lezîne ütül ilme vel îmâne leqad lebistüm fî kitâbillâhi ilâ yevmil bâthi fehâzâ yevmül bâthi velâkinneküm küntüm lâ te'alemûn. Kendilerine ilim verilen ve de iman verilenler şöyle diyorlar. İşte andolsun Allah'ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar dünyada kaldınız. Bugün dirilme günüdür. Ama siz bu gerçeği bilmiyorsunuz. derler. Yani geçmişte kaldıkları gün öyle bir saat değil. Diyelim 70 yıl kaldıysa 70 yıl kaldınız. Allah'ın takdir ettiği zaman kadar kaldınız. Kabirde kaldığınız zaman da Allah'ın takdir ettiği gün kadardır. Derken hani bir inkar etmiştiniz ya, işte o diriliş günü de bugündür. Diyorlar iman edenler. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Zalimlere özürleri fayda vermeyecek. Özür dileriz ya Rabbi. İnkar etmiştik ama özür dileriz. Şimdi iman ettik. Faydası. Onlara cehennemden çıkma fırsatı da verilmeyecektir. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ Biz bu Kur'an'da insanlar için birçok örnekler verdik diyor Rabbim. Şimdi darb-ı mesel dediğimiz, Türkçe'de de kullanırız, darb-ı mesel Kur'an'dan alınmış bir ifade. ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا gibi Kur'an'da tekrarlanan insanlara bir bilgiyi sunma konusunda siz kuralları söylersiniz, terimleri söylersiniz, kanunları anlatırsınız ama Rabbimin metodunu uygulayalım biz. Bir de örnekleme veriyor. Rabbim bir örnek veriyor. Geçmişten örnek veriyor veya yaşanan bir örneği veriyor. İnsanların hatırında kalanlar örneklerdir. Örneklerle kuralları birleştiriverdiler mi bilgi kalıcı oluyor. Bu Kur'an'da da birçok örnek verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Sen onlara birçok ayet getirsen o kafirlere, o kafirler şöyle derler. Siz ancak Allah'ı ispat edenlerden, yalancılardan başka bir şey değilsiniz. Yani siz bunu uyduruyorsunuz derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetler sunsa bunu sen uyduruyorsun derler. Diyor Rabbimiz. كَذَٰلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ İşte Allah Celle Celaluhu de bilgisizlerin kalplerini böyle mühürler diyor. Kalp mühürleniyor ama mühürü, mühürlenmeyi kafir kendisi istiyor. Allah'ın nur diye isimlendirdiği ayetler insana doğru tutuluyor. Sevgili Peygamberimiz boyuna okuyor onlara ayetleri. Onlar da boş bunlar, boş diyorlar. Gerçek değil diyorlar. Kendine ait sözler bu diyorlar. Allah'a uyduruyorsun, ispat, nispet ediyorsun diyorlar. Ve ışığın, Kur'an'ın gönüllere girmesini adamlar kapanıyorlar şimdi. Gönül kapılarını kapatıyorlar. Kulaklarını da tıkayıyorlar. Rabbim de kalplerinin üzerine mühürü vuruyor diyor. Kendileri mühür istiyorlar. Fasbir vaadel, fasbir sabret diyor Rabbim. İnne vaadallahi hakkun. Fela yestahiffennekellezine la yuqinun. Allah'ın vaadi haktır. Sen sabret. Bir kere biz bugün bu ayeti ben kendime alıyorum. Siz kendinize alın. Sabret derken ben kendime alıyorum. Siz de kendinize alın. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Allah'ın vaadi nedir? Hani Akif'in safahatında doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın dediği gibi. Vaat gerçekleşecek. Sakın onların yaptıkları seni hafifliğe sevk etmesin diyor. Biz kendimizi hafifletmeyelim. hafife aldırtmayalım. Hafife aldıracak işlerden kaçınalım. Sabırla yolumuza devam edelim yalnız. Sabretmek durmak değil, yola devam etmektir. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.